Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Ez a szokásos podcast. Hát a múlt hét után most egy kicsit lazább, lágyabb témával jövünk. Pecsing Mária az itt a vendégem. Talán tudod, ő Kéri László feleség, és azért végigjárták az egész országot, szigetről szigetre, meg hát lehet, hogy folyókban is lépkedtek. Na, most a viccet félretéve egy sokkal komolyabb témánk lesz viszont, a magyar gazdaság állapota, amiről sokat hallunk, hogy a lehető legrosszabb, ami létezik, meg hát attól függ, milyen adót hallgatunk, mert van, ahol meg a lehető legjobb, és hogy milyen jó lesz, az viszont szinte biztos, hogyha a kormányzati kommunikációt hallgatjuk. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, hogy mi a realitás, mi a valóság, ráadásul úgy, hogy kijöttek a legfrissebb adatok, és látjuk, hogy nagyjából hogy alakult a teljesítmény az elmúlt évben, és talán arról is fogunk beszélni, hogy mi várható ebben az évben. Az viszont biztos, hogy rád számítunk, mert hogy a te támogatásodból készülnek ezek a műsorok, úgyhogy ha tudod valamilyen módon támogatni a munkánkat, akár egy szuperköszönettel, akár egy revolutos vagy bankszámlás utalás, akkor nagyon hálásak vagyunk Gergővel együtt, és köszöntöm Pecsing Mária az itát, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Jó napot kívánok, én is köszöntöm, a nézőket is köszöntjük. Igen. Köszönöm. Én mindig azzal kérdezem mindenkitől, de nálad aztán abszolút aktuális, mert tegnap érkeztetek vissza a viharsok, hogy vagy? Hát fáradtan, nagyon fáradtan, ez 3 nap volt, 3 előadás, szombaton ráadásul 2 is, Battonyán is, meg Mezőhegyesen is, de azért a munkánkat olyan nagy szeretet veszi körül, hogy ez kompenzálja a ráfordításainkat, és ki fogjuk pihenni magunkat egész biztosan, de mindig az előadás utáni másnap a legrosszabb, úgyhogy most éppen másnapos vagyok. De reméljük azért tudok válaszolni a kérdéseidre. Ez hogy néz ki, az előadás után kérdeznek rengeteg, akkor lehet, hogy nem is kéne kérdést feltenem, mert te tudod jobban, hogy mi érdekli az embereket. Igen, előadás, megtartjuk az előadásainkat, és akkor utána jönnek a kérdések, és nagyon érdekes, hogy az országban szinte mindenütt, tehát Dunántúlon és az Alföldön ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, tehát egyformán érdeklődnek az emberek, egyformán értik ma már a helyzetet, amire rá kell kérdezni. Hát többnyire azért a Lacit kérdezik, a politikai kérdések szoktak elhangzani, hogy egyáltalán lesz-e választás, hogyha igen, és megnyeri a Tisza, Orbán átadja-e, ha nem adja át, akkor mi van? Tehát ilyen kérdések. Tőlem azt szokták kérdezni, hogy lesz-e államcsapás, hogy megyünk-e az államcsőd felé, vagy nem megyünk, és akkor most azt elmondom, jó, gyorsan. Ha, minden, pont ezt akartam mondani, hogy jó. Te vagy tapasztalt. Jó, igen. Hogy forintban nincs államcsőd. Ugye az államcsőd azt jelenti, hogy az állam fizetésképtelen. Na most az állam forintban mindig fizetőképes, mert annyi forintot teremt a Nemzeti Bank, amennyire szükség van. Az más dolog, hogy ebből persze infláció vagy szuperinfláció lesz. Az államcsőd veszélye akkor áll fönn, hogyha már nem tudjuk devizában törleszteni az adósságot, tehát ha nem tudunk felvenni devizában hitelt a korábbi adósságoknak és kamatoknak a visszafizetésére, akkor fizetésképtelenséget kell jelenteni, ettől azonban messze vagyunk. Messze vagyunk, mert az adósságnak csak körülbelül a 30%-a az, ami devizában áll fönn, és egyelőre még nagyon nagy a bizalom a befektetők részéről, de hát ezt a bizalmat alapvetően az alapozza meg, hogy nagyon magas kamatot adunk. Hát így akkor könnyű bizalommal lenni, hogyha Európa legmagasabb kamatát adjuk azokért a papírokért, amiket ugye megvesznek tőlünk. Tehát sokba kerül ez, hogy nincs államcsőd, de az, hogy a kamat szolgálat az emelkedett, mondjuk 19-hez képest több mint a kétszeresére nőtt 24-ben, és tényleg Európában ilyen magas kamatszolgálat nem volt, még azokban az országokban sem, ahol lényegesen nagyobb az államadósság, mint a görögöknél. Görögöknél kisebb volt a kamatszolgálat, pontosan azért a bizalmi különbség miatt, hogy a görögök a hiteleiket olcsóbban tudják finanszírozni. Ugye itt nálunk arról is szó van, hogy az kieső uniós forrásokat kell piaci forrásokból finanszírozni, és hát ez mindenki tudja, tehát a külföldi befektetők, akik megveszik a magyar papírokat, tisztában vannak az ország helyzetével, de őket nem lehet megvezetni, mert ők ebből élnek, hogy megvesszük, nem veszük meg, mennyiért veszük meg, és hát többnyire mások pénzét fektetik be, tehát velük szembe is van egy felelősségük, és hát fölvesznek hitelt mondjuk 2-3%-ra, és ebből a hitelből megveszik a magyar papírokat 6-7%-ra, akkor az egy jó hozam. Na. Ingyen pénz igazából, nem? Ha jól értem, mert hát igen. Hamat különbség az akcióból következik, és megítélésem szerint ez tartja az utóbbi években a forint árfolyamát is. Ugye 400 alatt úgy eléggé stabilizálódik ez a 390-400 közötti árfolyam, tehát hogy nem szállt el az árfolyam, mert ilyen magas kamatok mellett akkor támogatják a forintot. Két dolog is eszembe jutott ebből, amit mondtál. Az egyik az, hogy tudjuk-e egyáltalán, mivel tartozunk, mert sokszor felmerül a kérdés, hogy nem tudom, a kínai hitelkonstrukciót nem ismerjük, az orosz Paks 2 által, vagy hogy mondjam, az által folyósított hitelek feltételét nem ismerjük, hogy igazából azt jól sejtem, nem, hogy mi fogjuk ezt később kifizetni. Tehát ahogy mondtad, hogy drága, de ez a jövőnek drága. Igen, ez a jövőnek a bizonyos értelemben a felélését jelenti, főleg akkor, hogyha az adósságráta emelkedik. Na most az adósságráta az azt jelenti, hogy a számlálóban van az államadósság, a nevezőben pedig a bruttó hazai termék, aminek a növekményéből vissza kéne fizetni az adósságot, tehát nem tudjuk mindegy, meg a kamatokat. Na most, hogyha ez a ráta növekszik, ez azt jelenti, hogy a felvett hiteleket rossz hatékonysággal használjuk fel, mert gyorsabban nő a számláló, az államadósság, mint a nevezőben a gazdaság teljesítménye. És az utóbbi évben, tehát már 2024-ben sajnos ez a helyzet állt elő, és ebben az esztendőben is a számításaink szerint ez erősödik meg, és nem valószínű, hogy a következő évben javulna a helyzet. Ez nem úgy, hogy egy választási évben ez egy jellemző tendencia? Hát ugye 24 még nem volt választási év. Akkor választási igen. Évre való felkészülés során. Igen, a 25-ös esztendő az már felkészülés a választásra, nagyon belejátszik a választási, nem mondjuk, hogy költségválasztási, nem költségvetés, választási költségvetés csinálnak, de amit látunk ebben az évben az államháztartás hiányának alakulását illetően, hát azok azért aggodalomra adnak okot, a tervezett adatoknak a teljesülése alapján is, de még inkább az, hogy az elfogadott költségvetésen kívül a kormány olyan döntéseket hozott, most főleg itt az utolsó negyedévre koncentrálódik, amiből többlet, több 100 milliárd forintos többlet kiadás vagy bevétel elmaradás következik, tehát több 100 milliárddal romlik az államháztartásnak a hiánya, és az államháztartás hiánya az egyértelműen államadósság növelő. Na most tudjuk az adósság adatokat. Ugye az előző rendszerben ezek titkosak voltak, most ismeretesek, az államadósság kezelő központ nyilvánosságra hozza, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján megjelenik havonta egy ilyen államháztartásról szóló jelentés, és a végén az ott van, és tehát mindenki tudja, és nagyon érdekes, hogy a szigetek is. Megmondom, hogy ugye 19-ben 31.100 milliárd volt a forintban számított államháztartási adósság, és mit gondolnak, mennyi volt 24-ben? És mindig van, aki bekiabálja, hogy 60.000. Jó, 59.800, nem tudom mennyi, szóval igen, kerekítve ez 60.000, tehát ez is azt jelzi, hogy azért figyelnek az emberek a dolgokra, pedig erről, hogy az államadósság hogy alakul, erről azért a közmédiában nem sokat beszélnek. De akkor itt fejtsd ki, Léci, mert én is mindig elmondom, hogy rekordon van, vagy rekord közeli állapotban, hogy ez ebben mi igaz, vagy mi nem, vagy hogy állunk ebben? Hát úgy állunk, hogy ugye az összehasonlítás alapja ez az államadósság ráta, amiről beszéltem, tehát adósság per bruttó hazai termék, e tekintetben az egész Európai Unióban lévő volt szocialista ország, tehát úgy mondjuk felzárkózó ország vagy mi, 11 ilyen ország van velünk együtt, a legmagasabb a mi rátánk, a legmagasabb. Az unión belül vannak nálunk magasabb rátájúak is, a miénk ilyen 75% körül is van, ahol 100%, mint az olaszoknál, görögöknél, ezeknél, és ezért érdekes, hogy nálunk viszont a kamatrátra alacsonyabb, pedig nagyobb adósságra terhelődnek a kamatot. Szóval mondjuk, hogy itt a magasabb a rossz. Igen. De ez azért fontos. Na most azt akarom mondani, hogy az eladósodás az nem egy ördögtől való dolog, az nem rossz, úgy általában. Mert azt jelenti, hogy a meglévő forrásaimat a mások által megtermelt jövedelem bevonásával kiegészítem. Tehát ha több pénzem van, akkor mondjuk gyorsabban tudok fejlődni, meg tudok venni olyan technikai eszközöket, berendezéseket, know-how-t, mindent, amit ha csak a saját pénzem lenne, nem tudnám. Tehát elvileg ugye nem rossz az eladósodás, csak amikor ez az államadósság ráta csökken, akkor az azt jelenti, hogy rosszul fektettük be. Tehát pont ezt akartam mondani, hogy ez akkor nem rossz, ez most teljesen laikusként, magánszemélyként azt gondolom, hogy egy családi költségvetésnél ez úgy néz ki, hogyha fölveszek egy kölcsönt, akkor azt érdemes túl azon, hogy tudom, hogy vissza fogom tudni fizetni, de olyanba fektetni, olyanba rakni, ami aztán később termel, tehát hogy egy jó létet szolgálta. Igen, itt ez a helyzet nálunk? Vagy itt, mert... itt nem egészen ez a helyzet. Akkor... Az utóbbi időben, amióta ugye nem jönnek az uniós pénzeknek a kiegészítését szolgálja ez, de most azért nagy különbség van, hogy az uniós pénzek nulla kamatúak, tehát visztehermentesek, ezeknél pedig hát 5-6, sőt van olyan 30 évre fölvett hitel, ami 7%-os kamattal megy, szóval ezért ez nagyon sok. Hát csak van egy jó pár, amiről tényleg nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel, nem? Vagy azok nem tételek? De ezt tudjuk, ez egy dollárban felvett hitel volt. Egyetlen egy alkalommal nem tudtuk ezt a bizonyos 1 milliárd eurós kínai hitelt, ami tavaly, azt hiszem júniusban bukott ki. Nem tudjuk, hogy miért nem mondták meg, de erről is jelentést tett az államadósság kezelő központ, tehát utólag megtudtuk. Ugye hivatkoznak arra, hogy a kínaiak nem akarták, aztán, hogy a kínai, meg hogy mi nem akartuk. Mindegy, ez nem egy olyan nagy összeg, 1 milliárd, ez nem egy olyan nagy összeg, amiről nem tudtuk. És az orosz Paks 2? Ja, a Paks 2 az nagyon zűrös. A Paks 2 zűrös, mert... Az is ott 3000 milliárd forint. A Paks 2 azért zűrös, mert amikor 14 március, azt hiszem március 15-én aláírták a pénzügyi szerződést is, akkor az úgy hangzott, hogy az egész Paks 2 bekerülési értéke az 12,5 milliárd euró. Csak hogy tudjuk, hogy ez mit jelent most ebben a ciklusban, a felzárkózási alap körülbelül 22 milliárd euró 7 évre szólóan. Tehát 12,5 milliárd euró, ebből ők 10 milliárd euró hitelt adnak. De ez a hitel nem pénzügyi hitel, tehát nem odaadja a pénzt, és én akkor avval bármit kezdek, hanem ha valamit elvégeztek, a beruházásnak valamelyik részét elvégezték, akkor az orosz fél kiszámlázza, és ennek csak egy részét kell a magyaroknak fizetni, a nagyobb része hitelből megy. Na most, hogy ennek a hitelnek is azért elég magas a kamata, úgy emlékszem, majdnem 5%-os a kamata, de az volt a szöveg, hogy a Rosszatom egy fix összegér vállalta ennek az elkészítését, és hát 25-ben már termelni kellene. Akkor most mondták, hogy a 30-ra lesz. Most tegnap olvastam, hogy a Szijjártó azt mondta, hogy hát a következő évtizedben majd valamikor, tehát nagyon nagy a csúszás náluk, és az oroszok pont ezt a fix összegű beruházást kérdőjelezik meg. Hát mondjuk jogos, mert ennyi idő alatt ugye olyan infláció meheted végbe, amit azért ők szeretnének érvényesíteni, de a magyar fél legalábbis a közvélemény számára azt adta elő, hogy hát azért az oroszokkal, mert ez fix és biztos, és az oroszok tudják legjobban megcsinálni, mert olyan gyakorlatuk van az atomerőművek készítésében, hogy ilyen nincs a világon sehol, és kapcsolódik, ugye, mert Paks egyet is ők csinálták, tehát ahhoz is tud kapcsolódni. Na most mindenből semmi nincs momentán, sőt, az Európai Bíróság most már egy jogerős ítélettel visszavonta az engedélyezését, az Európai Bizottság engedélyét, hogy meg lehet csinálni ezt az atomerőművet, hogy állami támogatást lehet nyújtani, és hogy nem probléma, hogy itt nem volt tendereztetés. Bíróság azt mondja, hogy igenis, probléma, hogy nem volt tendereztetés, és igenis probléma, hogy az unió finanszírozási szabályait megsértve itt állami pénzekből megy ez. Úgyhogy most pillanatnyilag egy patthelyzet van, pillanatnyilag a kormány azt mondja, hogy nem befolyásol bennünket, tehát megyünk tovább minden, de hát a bírósági döntés pedig arra kötelezi az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül, tehát hogy indítsa újra a vizsgálatot, hogy lehet-e Magyarországon ilyen beruházást eszközölni, vagy sem. Hát ezt most nem tudjuk, ez egy néhány napja kiborult probléma, de annyit tudunk, hogy ássák a gödröt, meg betonozzák a falakat, meg az már beomlott, meg nem tudom mi, és hogy itt a gödörásásban Mészáros Lőrincnek a cége viszi a prímet, de hogy ez a gödör, ebbe a gödörben mi lesz majd beletéve, ez még mindig nem tisztázódott. Tudnilik, az a reaktor, amit a Rosszatom rendelkezésére áll, az nem felel meg az európai normáknak. Na, és akkor ez nagyon jó, nem? És akkor nem tudom, mit csinálnak, mert nem értek hozzá technikailag, de évek óta ezen megy a vita, hogy akkor mit, hogyan, merre, és ugye az volt, hogy igazán csak orosz befektetés lesz, és akkor most már beengedik a németeket is, meg nem tudom kiket, akiknek azért vannak olyan uniós norma szerinti berendezéseik, amik ide kapcsolhatók. Szóval itt nagyon nagy a katyvasz, annyi bizonyos számomra legalábbis a kormányzat megnyilvánulásaiból, hogy ők nagyon kitartanak emellett. Első perctől kezdve. Ugye 14 januárjában írja alá nem Orbán, Orbán nem ír alá semmit, hanem akkor még a német Lászlóné volt a stratégiai miniszter, ő írja alá magyar részről, aztán a hitelmegállapodás meg egy pénzügyminisztérium államtitkár írja alá, úgyhogy de hogy milyen pénzügyi megállapodás születik, azt az orosz sajtóból tudjuk meg. Ez is jellemző. Bennem felmerül a hozzá nem értő, ám de politikailag elfogult. Tehát nekem ebből, hogy Mészáros Lőrinc épít egy gödröt, egy kicsit ilyen pénzmosás gyanúsnak tűnik az egész, mintha nem is akarnák, hát 10 éve nem történt, ha jól értem, semmi. Jön be a pénz azért, mert gödröt ás valaki, gyönyörűen el lehet számolni, ki lehet rakni, ők kapnak pénzt, mi majd kifizetjük, ha jól értem, ez jön hitelformájában, tehát mi majd kifizetjük, és az se jön nagy tragédia, nem történik meg a beüzemelés, vagy a... Nem, Mészáros Lőrincnek nem tragédia, igen. De hogy ez nem olyan, mint hogyha lenne egy ilyen hát nagy rózsaszín lufi elég rakva. Szóval nagyon érdekes az is, hogy került be a Mészáros cég itt ebbe a projektbe. Úgy került be, hogy a projekt megfogalmazói szerint csak az vehet részt a kivitelezésbe, akinek van valamilyen atomenergiával kapcsolatos vállalkozása. Na most a Mészáros Lőrincnek nem volt, de... Kerestek egy cseh céget, igen, vettek egy cseh céget, abba betársultak, vagy az övék lett, nem tudom, és így akkor már jöhetett a Mészáros Lőrinc is ide egyenlőre gödröt ásni, aztán nem tudjuk, hogy mégis, hogy mit gondoltak, de én nagyon bízom benne, hogy ebből nem lesz semmi. Én nagyon bízom benne. Akkor mennyit dobtunk ki az ablakon? Hát sokat. sokat. Mondjuk az, hogy nem nagyon haladt előre, azért az jó, tehát azért még a 12,5 milliárd euró még az nem, de azért több százban lehet, hogy több ezer milliárd is, ezt nem lehet nyomon követni, mert ez tényleg titkos, mert ugye egy vállalati adat, ezek titkos számok. Csak ugye a költségvetésből tudjuk, hogy egy-egy évben a költségvetés ilyen 100 milliárd fölötti összegeket különített el a Paks rendelkezésére. Jó. Amiket hallani, hogy általában nyilvánosságban, hogy áll a magyar gazdaság, ahhoz neked mi a viszonyod, vagy mennyire, melyik oldalat? Tehát tudsz-e menni a Nagymárton féleit, minden szuper lesz? Hát gondolom azzal talán nem, hogy 4%-os lesz a gazdasági növekedés idén, mert hát már látszik, hogy mintha megbicsaklott volna. Most a legfrissebb adatok. Most már ők is azt mondják, hogy 1% alatti lesz. Most már ők is azt mondják, hát talán egy ilyen 0,5%-os növekedés lesz. Ennek kielégítő egyébként? Tehát Európához viszonyítva hogy áll? Jaj, nagyon rosszul állunk. Ugye az első fél év növekedési adatai ismertek még nem minden uniós országról, de a több mint 20 országról már tudjuk, és a több mint 20 ország első fél évi adata lényegesen jobb, mint a magyar. A magyar az uniós normák szerint 0,1%-kal csökkent, tehát mondjuk azt, hogy stagnál a magyar gazdaság, de ha azt veszem, hogy nem gondolnád, hogy a bolgárok ugyanakkor ebbe a fél évbe több mint 3%-kal nőttek. A litvánok is, a lengyelek is, tehát nem az a normalitás, hogy stagnál egy volt szocialista ország, egy felzárkózó ország, hanem az, hogy növekszik, és még a csehek is növekednek. Na most az se állja meg a helyét, hogy mindez a németek miatt van, mert a csehek és a lengyelek, a litvánok is benne vannak a német gazdaságba, tehát ők is föl vannak fűzve, tehát a németeknél tényleg nagyon gyönge itt évek óta a teljesítmény, de akkor ők mégis miért tudnak így előre rohanni? Na most... A német gyengetést, ez mit jelent számokban? Hát azt jelenti, hogy ilyen stagnálás, vagy egy kicsi visszaesés, rengeteg stagnálás körüli teljesítmény, amit most akkor a következő évben talán valamivel jobb lesz. De most a kétféle kommunikáció van a kormány részéről. Az egyik, hogy amikor megjelent ez a nagyon rossz adat, akkor, hogy hát igen, mindig ezek az adatok lesznek a háború miatt. Amíg háború van, addig ez lesz, de hát amikor majd béke lesz, akkor majd felpattanunk. Hát ezt várták már 25-re, hogy majd jön a Trump, és az nekünk mennyire jó lesz, mert 24 óra alatt békét fog teremteni, és akkor itt olyan növekedés lesz. Tehát az Orbán azt mondta, hogy 6%-os növekedés. Azért ezt a szakmát képviselő Nagymárton sem merte beírni, csak 3,4-et mert beírni, de már áprilisban levitte 2,5-re, tehát látta, hogy nem az lesz, és most már 1% alatti növekedést mond ő is. Most megint a szöveg az, hogy majd jövőre. Bocsánat, hadd állítsanak meg egy pillanatra, mert a szakma az már akkor azt mondta, hogy ez igazából egy teljesen irreális elképzelés. Nagymárton számaiban most én tényleg nem itt kiszállnék a politikai szerepből, mert mindig szidom, hogy soha nem találtam még el, de ugye, hogy viszonyul ez a szakmai számokhoz? Tehát, hogy beír egyetileg politikai megrendelésre, de hogy ehhez, tehát mi következik ezekből a beírásokból? Erre szeretnék kiukadni igazából, hogy ehhez tervezik a költségvetést, gondolom, mert minden. Így van. Ez egy nagyon nagy probléma, mert már 23-ra 4%-ot terveztek, lett belőle visszaesés, 24-re is 4%-ot, lett belőle egy 0,5%, és idén is egy 0,5%. Tehát, ha három év tervszámait veszem, akkor ez azt jelenti, hogy kb. 13-14%-os növekedést terveztek, és ezzel szemben egy stagnálás van, és mind ezekre a növekedésekre tervezték a költségvetést. Ebből következik, hogy minden évben nagyon elcsúszott a költségvetési hiány, mert ha kisebb a növekedés, akkor kisebb a bevétel. De a kiadások nem tudnak ehhez alkalmazkodni, azok ugye megígérték, azok azért mennek, tehát finanszírozni kell iskolát, óvodát, nem mindenfélét, és közben hát az inflációnak megfelelően kéne emelni a dolgokat, tehát a deficitek, hát például 23-ban az eredeti hiányterv az volt, hogy 3,5%-kal lesz a hiánya a bruttó hazai terméknek, nem tudom, 4-szer, 5-szer módosították, végül 6,7 lett, tehát majdnem a duplája lett. A tavalyi is lényegesen magasabb lett. Most idén csinálják azt a trükköt, hogy megemelték a tervezett hiány mértékét 600 milliárddal, és akkor a tényleges folyamatok a tervezethez képest kedvezőbbek. Igen, de hát akkor is a hiányt meg kell finanszírozni, tehát az adósság állomány az emelkedik. Mit jelent ez a klasszikus kérdés a magyar családok számára, mert hogy ez egy az elméleti és papír szintjén remek, de hogy ebből mit érez egy család, vagy hol kell keresni? Ezt most még nem érzi, mert amikor forrásokat vonunk be, tehát eladósodás van, akkor ugye lehet itt finanszírozni, tehát lehet béreket adni, ezt nem érzi, de meg fogja érezni, amikor a kamatszolgálat miatt nem lehet a költségvetési kiadásokat növelni. Akkor. És ha az infláció is marad, már pedig úgy néz ki, hogy nagyon nehezen tudunk a Nemzeti Bank 3%-os infláció célja alá lekerülni, akkor ez azt jelenti, hogy romlik a helyzet. Na most a kormány állandóan azt mondja, hogy itten mi megvédjük a családok helyzetét, a családok érdekeit, képviseljük. Megnéztem, az első 7 hónap adata áll rendelkezésre itt az államháztartáson belül. Van egy ilyen cím, hogy a családi támogatások, családi és szociális támogatások, és döbbenetes, hogy ezek az első 7 hónapban forintban számolva, tehát nominálisan is csökkentek. Tehát szó nincs arról, hogy itt van egy 5% körüli infláció, és legalább az infláció mértékének megfelelően nőttek volna ezek a kiadások, hanem még nominálisan is csökkentek. De erre nem azt mondja a kormány, hogy de hát ők úgy védik meg, hogy mondjuk a nőknek adó mentességet. Hát ez a jövő. Ez a jövőre vonna, igen, hogy a jövő majd milyen, mindig ez van, hogy a jövő majd milyen jó lesz, tehát tele vagyunk ígéretekkel, az egész ország csupa ígéret. Ugye már most akkor az utolsó negyedében már a 3 gyerekes anyáknak nem kell fizetni esziát, meg a gyesen gyeden lévőknek nem kell fizetni esziát. Jövőre már a 40 alattiak, 2 gyerekeseknek sem kell, és akkor az már egész évben nem kell fizetni, és hogy a nagy béremelések voltak, meg lesznek még nagy béremelések. Most érdekes ez a béremelési dolog, mert ugye azért minden vállalkozó tudja, hogy nem lehet minden határon túl emelni a béreket. Csak akkor, hogyha a cég teljesítménye is növekszik ezzel arányosan. Ha nem növekszik arányosan, az a profit csökkenését jelenti, és ha a profit csökken, akkor nem tud úgy befektetni, akkor nem tud úgy fejlődni. Tehát a béremelésnek igenis van egy vállalati korlátja. Na most ez nemzetgazdasági szinten is fönnáll, ezt úgy szoktuk mondani, hogy nem lehet tartósan elszakítani a reál keresetek növekedését a termelékenység növekedésétől. És nálunk ez, ahogy én számolom, harmadik éve nagyon erőteljesen elszakadt egymástól. A reál keresetek kb. 9%-kal nőttek, a termelékenység meg csökkent. Hoppá, itt olyan feszültség van, amit jövőre eszük ágában nincs feloldani. Nagyon érdekes játszódott le, idézőjelbe vett játék, hogy a nemzetgazdasági miniszter Nagy Márton azzal jött elő, hogy hát nem lehet jövőre 13%-kal emelni a béreket, mert 24 novemberében megállapodtak egy olyan minimálbér emelésről, ami 25-re, 26-ra, 27-re szól, és hogy 26-ra 13%-kal emeljük a minimálbért. Na most a minimálbér nyomja a bérskálát fölfelé, tehát akkor a többi bért is emelni kell, vagy ha nem emelik, akkor az egy nagyon nagy bérfeszültség ugye egy cégen belül. Most akkor elkezdte a Nagy Márton, hogy hát nem lesz a 13%, mert nem lesz, 4,1-re tervezték a 26-os bruttó hazai termék emelkedését, csak 3,1, tehát már most levette a Nagy Márton 3,1-re, de az előrejelzék ennél is alacsonyabb dinamikát valószínűsítenek, tehát hogy akkor nem lesz, hanem újra tárgyaljuk. Egyébként benne volt a megállapodásba, a 24 végén kötött megállapodásba, hogyha ha 1% pontos eltérés van, akkor újra kell tárgyalni, újra tárgyaljuk. Ezek után Orbán Viktor köcsén bejelentette, hogy nem, mi, amit elterveztük, azt visszük tovább. Tehát 13% lesz, ugye korábban mondta, hogyha a cigány gyerekek meg kalapács is esik az égből, akkor is tartjuk azt, amit mondtunk, ami a legsúlyosabb voluntarizmus, tehát akarat, filozófia kifejezése, hogy nem veszi figyelembe a realitásokat. A realitás az, amit ő akar. És akkor most már Nagy Márton is mondta, hogy igen, 13%, de most amit ezzel szemben ugye felajánlanak a vállalkozóknak, hogy a szociális hozzájárulás adónak a mértékét 1%-ponttal csökkentik, ez meg a deficitet fogja megemelni. Ez is egy terven felüli deficit, mert ez a 26-os költségvetésben egyáltalán nem volt benne. Ez én szerintem legalább 300 milliárd, ők azt mondják, hogy 200, már okkor teljesen mindegy, hogy mennyivel szalad el a költségvetés. Tehát most minden arra megy ki, hogy a választások megnyerése érdekében megnyerjék a választópolgárokat. Ezért van ez a béremelési cirkusz is, és hát ezek az extra juttatások, amik részben benne vannak a 26-os költségvetésben, például a fegyverpénz, az benne van a költség, vagy a családi jövedelemadó kedvezményemelés, ez benne van, meg hogy 13. havi nyugdíj lesz, és akkor a nyugdíjemelés, ugye a szabály szerint ugye az infláció mértékének megfelelő nyugdíjemelés, ezek benne vannak, de azon túlmenően itt most már megint csak már 26-ra is több száz milliárdos többlet vállalás van a költségvetésbe. Ez megint, hogy jól értem el, hogy ez azt jelenti, hogy egyszer csak azért mégiscsak szembe jön a valóság, nem? Tehát, hogy itt van egy ilyen választási ígérgetés. Hát, igen, szembe jön a valóság. Igen, most akkor térjünk rá az inflációra. Na, ez lett volna a másik, mert már említetted Varga Mihályt, hogy 3%-a, de hogy most már két szám, hogy inflációról beszélt valamelyik konferencián a napokban, nem? Én ezt nem tudom, nem? Nem beszélt két számjegyű inflációról, legalábbis Magyarország vonatkozásában nem mondott ilyet. Volt vagy vándorgyűlés volt, közgazdász vándorgyűlés. Ott a Varga nagyon normálisan beszélt, nagyon megerősítette a forint árfolyamot is az ő beszéde, hála Istennek. De azt mondta, nem, hogy körülbelül olyan a gazdaság helyzete, mint ami 2008 és 10 között volt a gazdasági világválság környékén, valami ilyesmi. Mondott ilyet? Hát nem tudom. De nagyon jó, rá lehetnek, de ugyanakkor ezen a vándorgyűlésen majd visszatérek az inflációra, ami nagyon érdekes és fontos figyelemre méltó tényező. A Vindis László azt mondta, hogy hát ő nem szereti azokat a közgazdászokat, gondolom rám, hogy akik csak az adatok veszik figyelembe. Én tényleg mindig csak a számok és a tények alapján szoktam összeállítani, hogy na és akkor mi a helyzet, mi a gazdasági helyzetkép. Nagyon szomorú, hogy hiányzik belőle a politikai hit. Ez hiányzik belőlem, és hogy hát nézzük meg, hogy vannak itt eredmények, és akkor bemondja, hogy az eredmény például, hogy a magyar gazdaság 2010 és 24 között kétszer olyan gyorsan nőtt, mint az Európai Unió egésze. Megnéztem, hát a magyar gazdaság 2,8%-kal nőtt egy évben, az unió meg 1,5%-kal. Jó, mondjuk ez a kétszerese, de mi ebbe a trükk? Ebbe az a trükk, hogy valóban volt egy 2010-2019 közötti viszonylag jó periódus a magyar gazdaságban, pontosabban csak 13-tól indul, de jó, vegyük 2010, amikor a külső körülmények kedvezők voltak, tehát jó volt a külső konjunktúra, nem volt külső infláció, szinte egyáltalán nem volt, és jöttek az uniós pénzek, meg volt hozzá munkaerő felesleg, amit föl lehetett szívni. És ezt a viszonylag magas növekedési periódust összevonja az utóbbi 5 év, a 20 és a 24 közötti 5 év gyalázatos teljesítményével, és akkor így átlagban jobb szám jön ki. És érthető volt ez? Persze. Valószínű, hogy ezt fogják követni a továbbiakban is, hogy nem arról beszélnek, hogy itt és most mi van, amiben most élünk. Hát mi nem 16-17-ben élünk, hanem itt élünk ugye 25-ben, meg 26-ban remélhetőleg élni is fogunk. Tehát bennünket ez a helyzet határoz meg, és nem pedig ezek a nagy átlagok. Mondom, nem hazudott. Visszatérve az inflációra, ugye az volt az kormányszöveg, hogy hát az inflációt legyőztük, letepertük, földbe döngöltük minden. 24-ben tényleg 4% alá került, 25-ben megint megugrott 5% fölé, és az első hónapokban megint a magyar infláció volt a legmagasabb az egész Európai Unióban, aztán a románok ráhajtottak, és most már csak a második helyre szorulunk, úgy néz ki, ilyen fél év átlagában. Szóval, és akkor előállt a kormány azzal, hogy ő megvédi a családokat az inflációtól, és akkor előállt azzal, hogy árrésstopp 30 élelmiszerre, aztán 30 ilyen mosó, tisztítószer, higiéniai termékre szintén árrésstopp, aztán árrésstopp, vagy árstopp a gyógyszerekre, ez a legutóbbi, és árstopp a banki szolgáltatásokra, biztosítási szolgáltatásokra és a telekom szolgáltatásokra. Ezeket ugye elfogadták azok a cégek, stb. És hogy ebből adódóan alacsonyabb az infláció nálunk, azt mondják, hogy egy ilyen 1,5%-kal alacsonyabb, mint amennyi lenne. Hát ugye nem tudjuk, hogy mennyi lenne. Na mindegy. Na most ez egy nagyon képmutató kormányzati magatartás, mert egyfelől ő csinálja az inflációt. Ezekkel a többlet kereslet teremtéssel, tehát a többlet bérkiáramlással, a többlet deficit növekedéssel, ezek az infláció melegágyai. Ha nincs kereslet többlet, akkor nem tudnak az árak emelkedni. Tehát a keresleti oldalt a kormány fűti, ugyanakkor te meg védd meg a cégekre, kiterheli ezt a kötelezettséget, hogy nem lehet emelni neked olyan mértékben az árat, ami mondjuk a költségeid emelkedéséből következne, tehát akkor viseld a következményeit, azt, hogy itt veszteséges leszel, ha meg nem akarsz az lenni, már pedig ugye nem akar, rövid távon ezt lehet játszani. De most ez úgy néz ki ezeknek a stoppoknak a meghosszabbításával, hogy hát most november végéig, de egész biztos, hogy a választásokig ki fog tartani ezek a stoppok, viszont ezt föl kell szabadítani. Tehát ebben, ezzel a döntésével a kormány egy olyan aknát épített be a következő kormány számára, hogy a következő kormánynak föl kell szabadítani, és ez az ár felszabadítás nagyon erőteljes, újabb inflációs púpot fog eredményezni azért, mert az elfojtott, úgy hívjuk ezt, hogy elfojtott infláció, tehát a mesterségesen leszorított árakból adódóan elfojtott infláció, ez az egész fogyasztói kosár 20%-át adja, tehát ilyen magas sehol nem volt is, ilyen sokáig tartó sem volt, és ennek a felszabadítása egy árrobbanás lesz. Hát majd lehet, hogy majd fokozatosan, vagy hogyan, de mindenképpen megerősíti azokat a magas inflációs várakozásokat, amik egyébként is benne vannak a magyar gazdaságban, tehát ezt az inflációt nem fogjuk tudni egyhamar leküzdeni, és mivel ezt nem tudjuk leküzdeni, ezért nem lehet a jegybanknak a kamatokat sem csökkenteni, pedig a növekedés beindításához, ugye ezt ezerszer elmondták, amíg a Matolcsi volt, hogy a Matolcsinak csökkenteni kéne a kamatokat, mert itt növekedni kéne. A növekedés beindításához hát kedvezőbb kamatkörnyezet kellene. Ha különbözetet, mint itt a starthitelnél ugye átvállalja a költségvetés, akkor az megint elhúzza a problémát, mert az költségvetési hiány és annak a finanszírozás, most nem mondom, de világos, hogy igazából az nem megoldás, a költségvetés finanszírozza a kamat különbözetet. Világos. És akkor ez az inflációs várakozás, ez nekünk megint azt eredményezi, hogyha jól értem, hogy a választásokig ezt mesterségesen lent tartják, jön egy robbanás. Igen. Nem tűnik nagyon és jó megoldásnak. És ha felrobbannak az árak, akkor ugye az áremelkedéshez igazodnak a bérkövetelések, és a nyugdíjemelési követelések. De most a nyugdíjemelési követelést azt így félre szokták söpörni, hogy jogszabályilag nincs, nem lehet, nagyobb reál nyugdíj növekedés nem lehet elérni, de a béremelések beröbbennek, és a béremelés, a bérek megnyomják az árakat fölfelé. Tehát ez az ár-bér spirál, ez kialakult már, és ez fönnmarad, és ez fönntartja az inflációt. Vagyis egész Európában, ha az európai átlagot nézem, lefelé megy az infláció, nálunk megy fölfelé, és a mi inflációnk körülbelül kétszerese az Európai Unió átlagának. Már most a kétszerese, igen. Megint nem hangzik nagyon jól. Nem hangzik mi jól. Mi lenne a jó megoldás? Mert hogyha jól sejtem, ez nem a jó megoldás. Hát a jó megoldás az, hogy az Orbán gazdasági rendszer, mint olyan, az tűnjön el, és jöjjön egy gazdasági rendszerváltás, mert ez a gazdasági rendszer, amit Orbán létrehozott, ez egy zsákutcába vezető rendszer, és a mindenféle mutató szerint egyre lejjebb csúszik a magyar gazdaság. Persze van, akiknek javul a helyzetük, egy szűk rétegnek lényegesen jobb, de a gazdaság egészen rosszabb, és nagyon erőteljesen hajaz az előző rendszerre, a szocialista rendszer működési mechanizmusaira. A rendszerváltás előtti rendszerre, amennyiben nem a teljesítmény számít, tehát nem az annak nagyobb a jövedelme, aki többet, technikailag fejlettebb dolgokat csinál, hanem az, aki közelebb van a tűzhöz. Na, én ezt politikailag ezerszer mondom, igen, el, de hogy gazdasági, igen, szempontból hogy írnád le ezt a mostani rendszert? Tehát mi az, amit mindenképp meg kellene változtatni? Hát a piacgazdaságot vissza kell állítani, mert az Orbánék a piacgazdaság működési modelljét vágták keresztbe. Ugye a működési modell a piacgazdaságban a horizontális kapcsolatok, és amit mondom, aki többet tud, jobban teljesít, annak nagyobb a jövedelme, és az jobban tud fejlődni. Nálunk meg nem ez van, hanem a vertikális irányítás, tehát a központtól függ, hogy ki nyeri meg a pályázatot, és abból a megnyert pénzből mennyit kell visszaadni, és akkor ez így működik. És ez nem adja, tehát kikapcsolja a piacgazdaság hajtóerejét. Hát azért küzdöttek a közgazdászok 90 előtt, hogy a verseny jöjjön vissza, a verseny épüljön be a gazdaságba. A piacgazdaság hajtóereje a verseny. Jó, ezt lehet korlátozni így vagy úgy. És hogy ne avatkozom be az állam. A másik az, hogy és egyre inkább beavatkozik az állam a gazdasági folyamatokba, amit a vállalkozók nem szeretnek, mert kiszámíthatatlanná teszik a befektetési lehetőségeket, és akkor, ha kiszámíthat, akkor tartózkodik. Tehát nem csak az, hogy évközben hoznak adóemeléseket, olyan döntéseket, amik nem voltak benne a költségvetésbe, emelik az adót, és akkor azt mondják, ugye 22-ben volt ez, hogy legfeljebb 23-ig, és most még 26-ig is megmarad ezeknek az extra profit adóknak az egy része, tehát a fejlett gazdaságok befektetői, hát ha választani lehet, nem ide jönnek, nem Magyarországra jönnek, mert hát itt bármi megtörténhet, és ebben teljesen igazuk van. És van még egy bizonytalanság, a magántulajdon bizonytalansága. Ha nincs biztos, ha nincs tulajdonbiztonság, nincs megint befektetés. Tehát ez a, ne, így mondtuk azelőtt, hogy nem bővített újratermelés megy, hanem hát ez a stagnáló gazdaság, ugye, és hát egyre inkább egy ilyen szűkülő újratermelési pályán vagyunk. Na most, ha ez marad, akkor további lecsúszása lesz a magyar gazdaságnak. Amikor beléptünk az Unióba 2004-ben, akkor az egyfőre jutó bruttó hazai termék alapján harmadik helyen voltunk a belépő körébe. A szlovének és a csehek voltak csak jobb helyzetben. 2009-10, amikor átvette Orbán, akkor a hatodik helyen voltunk, mert ugye volt azért itt Gyurcsány cirkusz, meg világgazdasági válság. De a jó, említettem, a 2010-19 között időszak jó időszak volt, és ennek ellenére 19-ben is a 6. helyen voltunk. Tehát nem tudtunk előrébb lépni, többiek gyorsabban tudtak fejlődni. A régiről beszélek. A felzárkózó, igen, ugye a 11-ből a 6. helyen voltunk, 19-ben, és 24-ben a 8. helyen. És a 25-ös számokat nézem, akkor valószínű, hogy tovább megyünk lefelé. Mi lenne szerint az első lépés, amit egy következő kormányzaton mondjuk a piacgazdaság helyreállítása érdekében kellene tenni? Tehát hol csúszik meg a leginkább ez a Igen. Hát ugye akkor itt lenne egy gazdasági rendszerváltás, egy társadalmi rendszerváltás, politikai rendszerváltás, ami a piacgazdaság rehabilitálását jelenteni, tehát egy olyan programot kellene bemutatni, ami hiteles, amit elfogadnak a külföldi és a belföldi befektetők, és hát az Európai Unió bizalmát vissza kellene szerezni. Erre van esély szerint? Erre van esély, igen. Hogy a jogállamisági... Orbánnal, vagy nem Orbánnal? Nem, hát Orbánnal semmi esély. Ja, így, na, én így kérdeztem. Nem. Orbánnal semmi esély nincs a változásra. Orbán, megyünk ezen az úton, ezen a Lenini úton, amit ő a saját szempontjából és a környezete barátai és üzletfelei szempontjából helyesnek tart, és hát tényleg olyan felhalmozás zajlott le 2020 és 24 között, amire nem volt példa korábban, hogy meg háromszorozták, meg négyszerezték a tőkéjüket, miközben az ország meg lefelé ment. Hát tudunk, még meg... erősebb példákat, azt hiszem, van. Igen, vannak. Akár évente megy a duplázás. Hát igen, szóval igazából a társam szeme ekkor nyílt ki, és lett érzékenyé a luxizásra is, mert előtte is tudtuk, hogy hát igen, van jacht, meg mit tudom én, szóval, de nem volt ennyire érzékeny, mint ahogy most érzékenyé vált, hogy nagyon szétnyílt a jövedelem és vagyoni különbség a szűk réteg és a tömeg között. Úgyhogy emiatt szakadt föl igazából az a nagyon sűrű Fidesz politikai szövet, ami az egész országot behálozta. Most a Tiszákat járva látjuk ennek a felszakadását. Már hogy vannak sokan, akik volt fideszesek, és elegük lett. Igen, oda jön hozzánk valahol, hogy hát ő a Fidesz képviselője volt, de letöri a kezét, ha még egyszer a Fideszre fog szavazni. Tehát olyan mértékű csalódás van bizonyos rétegekben, de többnyire fideszesek jönnek oda, hogy hát igen, mi mindig a Fideszre szavaztunk, de többet soha nem fogunk a Fideszre szavazni. Itt elsősorban a kis- és középvállalkozói réteg jelentkezik. Na, ez azért is lényeges, mert a kormányozat ugye mindig ezt mondja. Hát a Duma szemben... óriási, a Duma a kis- és középvállalkozások segítésére 16. éve halljuk, és közben igazából nincs semmi. Amire nagyon berágtak, az a kata éven belüli egyik pillanatról a másikra történő megszüntetése, és én emlékszem rá, hogy a Tálai András akkor még volt pénzügyminisztérium, és ott volt ilyen államtitkár, avval próbálta ott a parlament fölháborodását csillapítani, hogy hát lesz majd valami más kedvező adó, nem lett semmi. Tehát... a nyugdíjpénztáraknál az egyéni számla. Az egyéni számla nagyon jó volt, mintha ugyanazt a pénzt egyszer el lehetne költeni, egyszer meg Igen. Jóvá lehetne írni, hogy az sem megy. Tehát vissza lehet állítani a jogállamiságot, ha visszaállítja az új kormány, tényleg eleget tesz azoknak a követelményeknek, aminek Orbán azért nem tesz eleget, és ezt meg is mondta Orbán Balázs, mert az a rendszerének a felszámolását jelenteni. És ezt az ő saját rendszerét védi egy egész országgal, egy egész néppel szembe. Nem érdekli a népnek a romló helyzete, egyáltalán nem érdekli. Most erre a legjobb példa, hogy ugye az Európai Bíróság kiszabott ránk a migrációs szabályok benemtartása miatt, az unió migráns szabályainak benemtartása miatt egy 200 millió eurós büntetést. És erre jön minden nap plusz 1 millió euró még. csúszásként. 500 milliárd forint környékén. Igen, én nem a kamat az nagyon magas, mert késedelmi kamat, 11%-os úgy tudom ez a késedelmi kamat. De meg még a büntetés. Még a büntetés, igen, tehát a 200 millió most már valóban ilyen 5-600 milliónál tartunk, de Orbán azt mondja, hogy ez neki megéri. Ez akkor is megéri, mert nem jönnek így a migránsok, nem jönnek. Nem azt mondta az Unió, hogy tessék beengedni a migránsokat, csak azt mondta, hogy tessék emberi módon viselkedni velük szembe, ahogy azt az Unió normáli előírják, de ebből Orbán egy olyan politikai tőkét kovácsol, aminek nem nézi az árát, nem érdekli az ár, mibe kerül, amibe kerül, a legfontosabb az, hogy az én politikai érdekeim, ezek teljesüljenek, valóra váljanak. Na, és itt a számomra a legfontosabb, de azt hiszem, ez az, ami a leginkább magyarázata szorul a legtágabb közösség értelmében, hogy ezek szerint a jogállamiságnak közvetlen következménye van a gazdasági helyzet. Hogyne. Ezt azért, ha kifejtenéd, hogyne, mert ez szakembert, ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye mondják, hogy jó, a sajtószabadság, meg a nem tudom, különböző emberi jogi normák betartása csak ilyen rózsaszín felhő, de hogyha jól értlek, ez közvetlenül befolyásolja azt, hogy hogy élünk, mennyi pénzünk van, mennyire vásárolunk. Igen. Ugye minden költségvetésbe úgy számoltak, miután már zárolták a pénzeket, hogy mintha azok bejönnének. Tehát a költségvetési hiány egy része például abból adódik, hogy nem jönnek be ezek a pénzek. Erre az évre azt hiszem 2200 milliárd van beállítva, a uniós forrás beáramlásként is kb. A 4-500 millió jött, ami már nagyon jó, hogy egyáltalán jött. És akkor ezzel a költségvetés korlátozva van, ugye, tehát akkor nem lehet a családtámogatásokat emelni, meg nem is emelik, meg nincsen érdekeltség, más dolgokat emelnek. A zárolt pénzek egy része az úgynevezett helyreállítási alapból zárolódik, ami kb. 10,5 milliárd euró, a másik része pedig ezek a kohéziós a felzárkózási alapokból van zárolva, nagyjából ez egy ilyen 20 milliárd euró van zárolva, de a helyreállítási alaphoz forrásaihoz való hozzájutás nem csak a jogállamisági követelményekhez kapcsolódik, hanem ahhoz is, hogy ebből a projekteknek 26 nyaráig el kell készülni. Aha. És nem olyan régen hozott a kormány egy olyan intézkedést, hogy ha a kiküldött projektnek a forrása ez a helyreállítási alap lenne, akkor ezt a projektet le kell állítani. Mi az oka? Azért, hát én megmondom, mi az oka, mert biztos benne, hogy az uniós csapok nem fognak kinyílni, viszont ha megcsinálják a projektet és az uniós csap nem nyílik ki, akkor azt saját költségvetésből kell finanszírozni. És nem akarja megterhelni még ilyenekkel a saját költségvetést. Na most ugyanezt, vagy ehhez hasonló. És akkor megint értelmező kérdés, ha jól értem, akkor itt igazából ezt fixen buktuk el, mert 26-ig nem tud befejeződni, hiszen leállították. Igen. Ez már nincs az, hogy behozza valaki. Ezt fixen buktuk el, miközben a többi ország már réges-rég használja, beforgatta, stb. Eleve már, mi ez 16 milliárddal indult, hogy ennyit kapunk ebből a 2020-ban létrehozott alapból, Orbán mondta, hogy nem kell. Akkor rájött, hogy akkor mégiscsak kell, és akkor egy ilyen 10,5 milliárdos keretünk maradt, de úgy néz ki, hogy ez el fog úszni. Na most nem tudni, hogy az új kormány hogyan tud tárgyalni az Unióval, hogy kivételt tesznek-e, el tudja érni a kivételt, vagy nem tudja elérni. Ugye ezt nem tudjuk. Ja, és van még egy nagyon fontos kérdés. Hogy mit fognak mondani most ősszel a hitelminősítők a magyar devizában fennálló adósság visszafizethetőségére, hogy a hitelminősítők tartják-e a korábbi véleményüket, ami alapján kettőnél a bóvli kategória fölött vagyunk kettővel, de a Standard & Poor's, amelyik először fog itt október elején majd véleményt mondani, annál csak egy kategóriával vagyunk fölötte és negatív kilátással. Tehát a Standard & Poor's azt mondja, hogy hát nem csináltátok meg azt, amit ígértetek, nem teljesült se a növekedés, se az inflációs terv, se a költségvetési terv. Választási költségvetést csinálta, követelménye volt, hogy az uniós szabályokat követve az orosz energiáról váljunk le, és hogy jöjjenek az uniós pénzek. Na most semmi ilyen nincs, és hát nem tudni, hogy mit fog mondani. Egy kicsit úgy érzem, hogy a kormány is szorong emiatt, mert azért a Bovliba sokkal nehezebb élni lehet, mert voltunk mi 12 és 16 között a Bovli kategóriában, azt jelenti, hogy még magasabb kamatokat kell fizetnünk a felvett hitelekért, de akkor azért jöttek az uniós pénzek. Most meg, ha nem jönnek az uniós pénzek, és még magasabb kamat, szóval az egy dráma lenne, tehát a kormány is érzi, hogy itt feszültség van, úgyhogy a Nagy Márton ki is ment Londonba, tárgyalt velük, nem tudjuk, hogy mi a tárgyalás eredménye, de hát sokkal nehezebb lesz a helyzet, ha itt tényleg bukás lesz. A másik kettőnél még nem kerülünk Bovliba, mert mindig csak egy kicsit változtatnak, tehát nem rontanak egyből két kategóriát, meg kilátásokat ronthatják csak legfeljebb, de a Standard & Poor's-nál ott forró a helyzet. Forró. Még igazából megint az a kérdésem, hogy ezt megint mi, mint itt élő állampolgár család, ezt hát hogy érez? Óvliban vagyunk, az mitől más? Az nagyobb kamatot fizet. Nagyobb kamatot fizetünk, és a nagyobb a kamat. A kenyérárát, ez hogy befolyásolja? Ha nagyobb a kamat, akkor a költségvetés nem kamat kiadásai, ezt úgy hívjuk, hogy az elsődleges kiadások, azok szűkülnek, és akkor... Kevesebb út épül? Hát igen, kevesebb út épül, ugye a vasút, hát látjuk, hogy mi van a vasúttal. Igen, láttunk tegnap Békés megyében ilyen hullámvasutot, tehát a sinek hullámoztak, és azon még a vonat járt, igen, valamikor, hát ki fog siklani, de ugye most már nem azt mondjuk, hogy kisiklik a vonat, hanem lekerült az első kerék a sínről. Na mindegy, ilyenek is. Nem tudunk egészségügyre és oktatásra többet fordítani, vagy esetleg még további adókat kell emelni, és akkor a kenyér is közvetlenül drágább lesz, igen. Tehát nagyon sok áttétel van, egy államháztartáson belüli problematika, és a családi költségvetés sem belül megjelenő problémák között, és hát sajnos sokféle család van. Vannak jobban és kevésbé jobban élők, és vannak egész szegényen élők, és vannak nagyon jól élők. Igen, és most az Európai Bizottságban elhangzott egy beszéd, ugye von der Leyen részéről, hogy a jogállamisági kritériumokat olyan szinten fogják betartatni, hogy semmilyen forrás nem jön, nem? Tehát, hogy ez túlmutat még ezen is, vagy ez... Az szörnyű lenne. Ugye, mert ez azt jelenteni, hogy akkor az agrártámogatások se jönnek, és akkor a magyar mezőgazdaság kész a magyar mezőgazdaság, kész. És ezt mondjuk, hogy nem a még Tisza... Még a klíma, cirkusz is, igen. Rányújták, hogy ez nem a Tisza, nem. Hanem ez arról szól, hogyha Orbán nem tartja be az Európai Unió közös értékeit, akkor egyszerűen azt mondja az Unió, hogy tovább nem finanszírozunk benneteket, mert egyszerűen nem tudunk. Igen, és ez már fölmerült, hogy esetleg az agrártámogatásokat is megvonják. Azok most még jönnek, ezek most még jönnek, ez 10 milliárd euró fölötti körülbelül az éves támogatás, hát a mezőgazdaság fejlesztési forrásai kiesnek. És akkor, amit itt belülről elő tud állítani, egy ilyen szárazság, hát az Alföldet jártuk, hát borzasztott, mindenki van égve. A Dunántúl még hagyján, de az Alföldön mindenki égett, és kukoricatáblák és napraforgó táblák szenvedték meg, és ez a klíma nem nagyon fog változni, tehát ez marad. Tehát öntözni kellene, ahhoz ugye tőkebefektetés kellene, nem értek az agrárgazdasághoz, de hát másféle kultúrákat kellene meghonosítani, ahhoz is több tőke kellene, és hogyha ezek a források eltűnnek, akkor annyi. Lassan be fogjuk fejezni a beszélgetést, de azt könyörgöm, hogy van pozitív volt. Tehát ha változás van, akkor mi az az optimista forgatókönyv, ami mondjuk ebből így kihozható? Tehát elveszik Mészáros vagyonát, mindenkit, ezt most a politikát hagyjuk, de hogy gazdasági értelem. Igen, hagyjuk ezt a politikát, igen, hát lesz majd biztos mindenféle törekvés a Mészárosékkal szemben, nem tudni, hogy ez mennyire lesz sikeres, mindegy, hanem azt tudom mondani így biztatásképpen, hogy ha a bizalom megerősödik, márpedig ha itt egy széles lakossági támogatással fog nyerni az új kormányt alakítók társaság, akkor a lakosságban is megvan a bizalom, megvan a belső vállalkozói bizalom megerősítése, és a külső vállalkozói bizalom megerősítése, tehát azoknak a vállalkozóknak a bizalmát vissza lehet nyerni, akik hát nem jönnek évek óta, tehát a nyugati befektetők nem jönnek itt, ha valami befektetés volt, az a Dél-Koreát és Kínát jelentette, igen, és hát annak meglátjuk ugye az autóiparban a következményeit, tehát nem voltak sikeres befektetések, és akkor finoman fogalmaztam. Tehát ebből a bizalom erősödésből meg az Európai Unióban visszanyert szerepünkből, mert most azért a perifériára vagyunk sorolva, és egyszerűen nem vesznek rólunk tudomást, ugye most azon golyóznak, hogy hogyan lehetne itt a szavazásnál, hogy ne legyen egységes a szavazás követelmény, hanem minőségi szavazással lehessen dönteni az Unióban, tehát ha vissza tudunk kerülni tényleg az Unió élvonalába, akkor és mondjuk mondjuk a lengyelekkel is erre állnak a kapcsolataink, a jobb kapcsolataink, akkor itt ebből nagyon nehezen, nagyon lassan, de legalább előre megyünk, tehát nem lefelé. Tehát ha Orbán marad, az a biztos lefelé menetelt jelenti, ha az Orbánt leváltják, és a piacgazdasági normákat vissza tudják állítani, és ezzel a bizalmat is meg tudja erősíteni, akkor legalább kilátás van arra, hogy valamit előre tudunk menni, és nem hátra. Na, és ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy lassan, mert ez lett volna az egyik kérdés, hogy megspóroltad, hogy ez nem egy gyors folyamat, de hogy, és akkor ez tényleg utoljára, mert az viszont nagyon sokakban felmerül, legalábbis az én környezetemben, meg a nézőim között tudom, hogy igazából bármilyen váltás van, azért nagyon szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy milyen eszköztár áll rendelkezésre gazdasági szempontból Orbánéknak, tehát hogy valamit elhetne, hogy ebben mit látsz, hogy mikre kell nagyon figyelni, vagy mivel kell nagyon óvatosan bánni, egy olyan gazdasági erőfölényben vannak, amivel mondják sokan, hogy meg tudják borítani hát ugye, az egészet. Nagyon sok múlik azon, hogy az új parlamentben mekkora lesz a győztes pártnak az aránya. Ha a kétharmad meg lesz, vagy a fölött, akkor viszonylag gyorsan sok mindent meg lehet tenni, tehát pozíciókat lehet változtatni. Legfőbb ügyészt leváltani, most nem akarok tippeket adni, mert ezt nyilván hogy nagyon tudják, és készülnek is erre, akkor az viszonylag gyorsan megy. Ha csak egyszerű többség van, az sokkal nehezebb, mert azért, hogy milyen magatartást tud felmutatni a Fidesz, azért azt láttuk a 2002-2010 közötti években. És ugye? Sokkal szerényebb. Akkor még sokkal, igen, most azért sok minden menteni valójuk is van, és Orbán arra játszik, hogy akkor majd vissza fog tudni jönni a következő ciklusban. Milyen gazdasági eszközeik vannak? Mert most a politikai, meg a különböző szereplők leváltást, ez egy dolog, de hogy gazdaság... Kinek? Az új... Hát az Orbánik mivel tudnak keresztbe tenni egy következő kormányzatnak gazdasági eszközeikkel? Hát... Ugye azzal, hogy folyamatosan hergelik a társadalmat, hogyha én lennék, ezt csinálták 2002-2010 között, ha én lennék, nem így csinálnám, hanem sokkal jobban csinálnám. Tehát egyenlő csak ilyen szövegeik vannak, meg hogy ugye olyan, nem tudjuk, hogy mekkora tőke, de nagyon nagy tőke van, és ebből a tőkéből meg tudnak venni külföldi véleményformálókat is, mint ahogy ez most is történik, már Amerikában, ugye New Yorkban, meg Európai Unióban is ilyen véleményformálókat megvesznek, belső véleményformálókat is meg tudnak venni, tehát a hergelésre tudnak ráállni, ők nem fognak osztogatni, itt most, hogy akkor a kormány ad mondjuk 13. havi nyugdíjat, ők megadnak a 14-et, ezt nem fogják csinálni, mert nagyon szeretik enni, sokkal jobban szeretik a pénzt, és a hatalmat, ha pénz nélkül is meg lehet szerezni, akkor inkább ezt a vonalat képviselik. Világos, jó. Nagyon köszönöm, Zita, hogy eljöttél hozzánk. Nekem mindenképp nagyon hasznos volt, remélem, hogy azok meg is nézik kívülről. És kicsit, megmondom őszintén, optimista lettem már ezzel is, hogy a politikai részét behoztad és elmagyaráztad, hogy ez hogy lett mégiscsak jobb azért ebből a kilátástalan helyzetből, és abban értünk egyet, hogy politikai változás szükség van, hogy normálisan megy a dolog. Igen. Mert a piacgazdaság az, ami viszi előre, egyelőre a legjobb legjobb tudásunk szerint legalábbis. A... Igen, én is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon élveztem a beszélgetést. Köszönöm szépen, és hogy kezdet fogunk. Tőle pedig elköszönök, remélem, hogy élvezted te is, és az élvezeten túl talán hasznod is származik abból, hogy ezt a beszélgetést meghallgatod. Jövő héten megint jön ilyen, szerdán lesz újra a podcast, akkor is érdekes vendége. Még egyszer csak felhívom a figyelmedet, nagyon örülök, hogyha feliratkozol a csatornára, attól terjednek a videók, és hogyha meg is osztod, lájkolod, hozzászólsz, az pedig külön öröm számomra, persze a támogatáson túl, de azt most elengedtem, meghagyjuk másoknak is a növekedés lehetőségét ezáltal. Köszönöm, hogy itt voltál, szia!